ينهم كتيتي دواني باشا جاب كما وا Oh! ماشي بعقلك. تكاد جيب قري ويليام بس ايتي اخا انا كان ما نراب قري تكاد جينيسيسن بوب قرينو ويليام ويليام براكم تكاد استم كاره هالقدا استم لي بدا تبي جينيسيس الدم ها انت قال تزار مبا بس يا تي ويليام لا ما هيك كسيك علي لا ما هيك كسيك بس استم هنا يا كنت هيدا همشت لكم بس هنا استهم جهاله دست هنا علي بتناهي منا ويليام ايش سبزاني كمل ويليام نيم من هاري كلرم تقلشي چون دویری خونه کنم نه او باید بیم بله چون دویری همون کسی اگر کجم اگر بیاید رگم لی بگره ویلیام آقا دار با اوه جی اون روشتی بوسی لیره باوی مرویم نیم هری کلرم لکو تایی دا جیهانی خوم درست کرد جیهانی جی تایبت با خوم قطیه دا پاشا بوم تو او هم خلکت آزار دا تنها بو اما ایوه خلچی خیزانی بو قصون هرگیز هسته کانی مترگشتون خیزانی بو قصون هموشتا چی لمن دزی لایکم لایکا عزیزکم هروها بختواریم ایوه بیکست دانشتم شته چی گوره هیا درباره خیزانی بوکسون اما راست نیا چیتر آرام نماوا ایتر ماندو بوم بطا آدی ماندو بوم دمه سیری من بکی بس سیدر اگه داری من بن اگر وحنه به من دمرم چون کاما کتا ایا چیتر برگه نگرم براکم من بو همیشه للای تو دمین نوا جی بابگره اینو مالوا بو خانو که خومن کشتی گلی نار کشتی گلی نار جی اون اگل من نمینی دوا بلا من نتوانم به تو بشیم با بیکو بشیم هر وقت پیشتر که بیکو تو تن همونت خوش نهوه و کارکی چیه تن ها پیم بله نمیکم ایدنگ با جی مشکل میرانده کم هیچ شک نه هلمه با ویلیام تکه بیوسته را بیوسته براکم بکه با همو اوانه که هراشه لزی هرکم دکن نمی چیه تن بشید بسته ویلیام شتیگ ویندو یلدرون لازم لی بهلا Ah! هلم روی بچی بند خو پرستی هرگیز نه هلم بابا آسانی در بچی جورج برکه رگا کم برده رگا سما رگا کم برده زورم خوش دمی همیشه دل خوش به جی جورج برکم چی به حزب دایگا نخیر Thank you. ویلیام نکم جورج شویستان بمشه و گشت دور و درجه سخت کمان کوتاهی حال و کو همو اندامه چی اکادمیا تو انی مان راپورت یک لگل خومان بهنی نوا انجام که اما بو ایم جورج بوکستون مان دوسیه وا بلان به هوی اخی بونی ول صداره ندرا بلکو او کوجرا بوللهم باندې چی رگر که زویکان روشلات انداج کیدوا جورج بوکستون همو تو انایکان خو به کار هینا بو به دوا کوتنی بیروکان خو تا کوتاهی جانی لپیش باندې چی زکان وستاوا و هکاری گشت که ایمش که دوزی نوش لی نادیه جیر بو بداخ و نما دوزیه و با بروا کردن باوی کش لی نادیه جیر بونی هی یعن نه با اما بسته گشت ما کرد بروش حالات به هر حال سلی نادیه جیر تنها لدستانکان هی هرچند ایم حز مانده کرد بروا به اوتکانی جورج بوکستون بکین که دیگود خلق دتوانه بفرید بلام اگر ایم خونکان من بروینین براو پیسونی زنستی محالا خونی زنهای که بگنجی مرد با به دستکانی خو من بیگارین و بیکین راستی با اویل ده هاتو ده خونکانی او بین ندین سرجانی اسای خوم را دینم ساد بیرن وقت پیشو تنها را و ماسی دکد و سکای استاج شتی دروخشاو حشر داد و جیان بو با کتی برز برسک چون که او پرورده دکد ام دوانش به یک گیشتن هندیک در سردانم دکن ام گشته بشه چی بچوک بوله جیانم اگر لگل همو جیانم براوردی بکم بلام هرگز لبیری ناکم لم گشته زور شد فیر بوم گلت آمیز دلخوشکر ترسینر ناخوشی به هر حال هرگز هیچ کامک لوانه لبیر ناکم و توش لبیر ناکم تا کتای جیانم استا امیره چی فرین دروز دکم ناوم ناوا فروکی پتا پتا اما دبیت 28 دانا که درستم کردون بلام دزانم ام جاره ام باش دبیر اگر فروکی پتا پتا تواو کردیم بولاتان بو اوی بتان بینم زور بیرتان دکم Yeah.